kalmış. Oranın başındayım, mendilim yok elimde. Yar mendili var ise bir mendil ver elime. Oranın başındayım, mendilim yok elimde. Yar mendilim var ise bir mendil ver elime. Oranın başındayım, mendilim yok elimde. Yar mendilim var ise bir mendil ver elime. Oranın başındayım, mendilim yok elimde. Yar mendilim var ise bir mendil ver elime. Şehrinin havası, al hücranın modası. Ne de güzel oluyor Karaşların havası. Oranın başındayım, mendilim yok elimde. Yar mendilim var ise bir mendil ver elime. Oranın başındayım.